رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen dersimizde yol ve yolsuzluk kelimelerinin üzerinde durmaya çalışmıştık. Lakin zamanın yetersizliği sebebiyle konuyu ikmal edememiştik. Bugün yine Kur'an'dan bir ayet-i ilahiyye ile meseleyi tamamlamaya, konuyu ikmal etmeye çalışacağız. Allahu Azimüşşan cümlemizi kendisine hakkıyla kul olanlardan eylesin inşallah. Evet, daha ziyade zamanımızın yayın vasıtalarında çok sık duyduğumuz, sık sık işittiğimiz kelimeleri güncel olmaları sebebiyle, günlük olmaları ve her gün karşılaştığımız, her gün işittiğimiz konular ve konuşmalar olması sebebiyle bunları kürsüye getiriyoruz. Bundan da maksadımız cemaat-i müslimini dilimizin döndüğü kadar Kur'an ve sünnet ışığında, aydınlığı içerisinde bu gibi kelimelerin, konuşmaların ve konuların mahiyetini ve hakikatini anlatmaya çalışmak ve cemaat-i müsliminin bu konularda hiç olmazsa asgari, yani en az seviyede de olsa bilgi sahibi olmalarını veya bilgilenmelerini temin etmek. Maksadımız bu. Yoksa bir takım insanları kışkırtmak, tahrik etmek, sövmek, saymak gibi tahribata müteveccih bir gayemiz yoktur. Ama insanız biz de, bazı konularda hassasiyetimiz var. Zaman zaman kendimizi frenleyemediğimiz oluyor. İcabında bir iki yere dokunuyoruz, çarpıyoruz. Bazen tamponumuz kırılıyor, bazen stoplanmamız kırılıyor. Olacak bunlar ama inşallah asıl yapıya, asıl motora dokunmadan inşallah hedefe gideceğiz. Gideceğiz. Çok sık işittiğimiz kelimelerden birisi de işte geçen ders anlatmaya çalıştım. Yolsuzluk. Yolsuzluk kelimesi biliyorsunuz ayyuka çıkıyor. Basın organlarında, yayın organlarında, televizyon ekranlarında yolsuzluk kelimesi artık iyice duymayan, işitmeyen, anlamayan kalmadı. Falan teşkilatta yolsuzluk, falan kurumda yolsuzluk. Bununla kastedilen mananın ne olduğunu ama Müslümanların bunu nasıl anlaması icap ettiğini geçen dersimizde biraz temas ettim ama zaman yetmemişti. Yine zaman yetmeyecek çünkü vakit iyice azaldı. Hava da tabii soğudu. Olumsuzluklar arttıkça tabii cemaat-i müsliminin de içtiması, toplanması güçleşiyor ama devamlı bunu söyleyip durmaya da lüzum yok. Halimizi, yolumuzu biliyoruz. Yine biz kendi imkanlarımız nispetinde meselelerimizi açıklamaya devam edeceğiz. Çünkü bu böyle gelmiş bugüne kadar peygamberler vasıtasıyla. Bugüne kadar bu dinin tebliğatı devam etmiş. Kıyamete kadar da İslam'ın tebliğatı devam edecek, bitmeyecek. Bitmesi mümkün değil. Hak ile batılın, küfür ile imanın kavgası kıyamet sabahına kadar bitmeyecek. Ama az, ama çok, ama büyük, ama küçük. Mutlaka bu mücadele sürecek. Yolsuz veya yolsuzluk tabirinden bir Müslümanın anlaması icap eden hususu kısaca yine özetleyip genişliğine geçeyim. Biz Müslümanlar olarak inanıyoruz, iman ediyoruz, tasdik ediyoruz ki Allah-u Teala yarattığı insanların yolunu da tayin etmiştir. Yolunu tayin etmeden insanları yaratmamıştır. Yani insanı yaratsın, dünyaya göndersin ama o insanlara nasıl yürüyeceklerini, nasıl yaşayacaklarını, yolları ne olacak, yönleri ne olacak, nasıl yaşayacaklar, nasıl hayat sürecekler, bunları bildirmesin, anlatmasın, buna imkan yok. Ya Allah'a hakkıyla inanacaksın, amenna. Allah insanları yaratmıştır, insanların yolunu da göstermiştir. Yol göstermeden, yolunu açmadan, yönünü tayin etmeden, yolunu tespit etmeden Allah insanları yaratmamıştır. Temel itikat noktalarını söylüyorum. Bakınız, hemen bu ifademizin Kur'an'dan ispatını yapalım. Kur'an çünkü en büyük ispatımız Kur'an. Estaizu billah. İnna halaknel insane. Bakın ayet gayet açık. İnna biz azimüşşan. Cenab-ı Hak ene demiyor bakın. Biz diyor. İnna biz demek Arapça. Bunu da çok kısa arz edeyim. Vaktimiz az. Neden Cenab-ı Hak ben demiyor da biz diyor? Halbuki Allah nedir? Kul huvallahu ehad. Allah tektir. Allah bir tanedir, birdir, tektir. Daha niye biz diyor? Allah çok mu? Çok Allah mı var ki inna biz diyor? Tabii Müslümanın aklına böyle şey gelmez. Çünkü Allah amenna tektir. Allahu ehad. İnnemâ ilâhukum ilâhun vâhid. Allah tektir. Öyleyse Kur'an'da sık sık inna a'taynâkel kevser. Habibim sana biz Kevser'i verdik. Verdik. Verdin de mi? Verdik diyor. Ben de mi? Biz diyor. Neden böyle kullanıyor kelimeyi Rabbimiz? Çok geniş izahı var. Kısaca arz edeyim. Burada Allah'ın varlığı tek olduğu halde Allah'ın varlığı, mevcudiyeti, vücudu, varlığı tek olduğu halde kudreti çok. Öyle değil mi? Allah tek, kudreti çok. Kudretinin çokluğundan dolayı biz yaptık, biz verdik, biz yaptık diyor. Yani kelimenin biz tabiri Allah'ın zatıyla alakalı değil. Nesiyle alakalı siz söyleyin. Kudretiyle alakalı. Kudreti sonsuz, kudreti çok. Şimdi Türkçede de var. Mesela bir adamı korkutmak için ben desem ki ben adamı döverim desem anlarsınız ki bu adam kendisinden başka kimsesi yok. Ben dedi. Biz adamı yeriz desem ben adamı yerim demiyorum da biz adamı yeriz desem bu kelimeden daha çok korkarsın demek. Bu adamın arkasında çok adamlar var ya. Bu adamın gücü fazla, etrafı fazla, korkusu fazla, heybeti fazla. Biz adamı yeriz. Biz adamı yaşatmayız diyorsun. Ha, demek bu adamın arkasında başka güçler var der misiniz demez misiniz? Cenab-ı Hak da biz diyor. Demek ki kudreti çok. Kuvveti, kudreti, ilmi, iradesi çok. Bu çokluktan kinaye biz verdik, biz yaptık, biz indirdik diyor. Aklınızda kalsın. Yoksa zatıyla alakası yok. Zatı bir. Kul huvallahu ahad kelimesi ayeti yerine oturmuş bir kere. Allah'ın varlığı tektir. Zatı tektir. Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah'tır. Ama biz yaptık, biz verdik, biz indirdik dediğinin sebebi kudretinin, ilminin, iradesinin sonsuz çok olduğundan ifade ediyor. Aklınıza kalsın inşallah. İnna halaknel insane, insanı biz yarattık diyor Rabbim. Bak halakna, biz yarattık el insane, insanı. Bu okuduğum ayet-i kerime İnsan suresinde. Kur'an'da kaç tane sure var diye sorulsa 114 sure var demeniz lazım. 114. Aklınızda kalsın. 114 sure var. Bunlardan bir tanesinin de adı İnsan suresi. İnsan. Ne kadar mühim. İnna halaknel insane. İnsanı biz yarattık diyor Rabbim. Min nutfetin emşacin nebtelihi fecealnahu semi'an basira. Ayetin devamı. Nutfe. Nutfe kelimesi var Kur'an'da. Bu ayrı bir konu tabii, oraya girmeyeceğim. Nutfe demek bir damla memi. Allah'ın erkeklere bahşettiği erkek insana. İnsan biliyorsunuz iki çeşit. Bir kadın, bir erkek. İkisine de insan deniyor. Ama insanın bir çeşidi erkek, öbür çeşidi kadın. Erkeklere Rabbim tenasülün, neslin devam etmesi için erkeğe de tohum vermiş, kadına da tohum vermiş. Döl. Döl diyoruz Türkçe'de, döl. İşte nutfe dediği, Rabbimizin insanlara bahşettiği döl demek, tohum demek. Ona meni diyorlar, nutfe diyorlar. Bir damla su, bir damla meni, neyse. Ayıbı günah yok, Rabbimizin yarattığı şeyler bunlar. O bir damla nutfeden, meniden, insan dölünden, insan suyundan, insan soyunu yarattık diyor Rabbim. Ve arkasından hemen gelen ayeti kerimede, 3 numaralı ayette de inna, yine biz diyor Rabbim, hedeynahu, o insana gösterdik es-sebile. Sebil ne demek? Sebil, yol demek. Unutmayın. Sebil, sebil. Sebil kelimesini nerede görürseniz bilin ki yol anlamına gelir. Sebil. Fi sebilillah ne demek? Fi sebilillah, Allah'ın yolunda demek. Yani sebil kelimesi Allah'a izafe edilmiş. Sebilillah, Allah'ın yolu. İnna hedeynâhu sebîle, insanı yarattık, hemen yolunu da gösterdik diyor. Bunu söyleyen Kur'an'dır. O halde Allah Celle Celaluhu insanı yaratır yaratmaz yolunu, yönünü göstermiş mi, göstermemiş mi? Ne dersiniz Müslümanlar? Ayetle sabit, bak gösterdik. İnna hedeynâ, hidayet ettik es-sebîle, yolu. Hemen yolunu gösterdik. Haşa, Allah insanı yaratır da yolunu göstermez mi? Göz verdiyse mutlaka yol olacak. Göreceksin tabii. Ama hangi istikamete gideceğini, neyle göstermiş? İnsanı yaratır yaratmaz hemen onun yolunu gösterdik diyor Rabbim. Bu ne demektir? Siz de biliyorsunuz. İlk insan Hazreti Adem. Hemen söyleyin, ilk peygamber kim? Bak Adem. Bakın Adem'i yaratmış, hemen de arkasından Adem'i peygamber yapmış. Peygamber yapmasının sebebi nedir? Yol göstersin. Ne kadar mühim. Yol göstersin. O halde peygamberlerin gösterdiği yolda insanlar giderse yolları var, peygamberlerin gösterdiği yolda gitmezlerse bu insanlar nedir? Yolsuzdur. Bak yolsuz. Bu kadar basit. Yani Kur'an o kadar muazzam özetliyor, hadiseyi anlatıyor ki hiç böyle karışık şeylere gerek yok. Anlaşılmaz şeyler değil bunlar. Çok basit, çok kolay, çok rahat anlaşılıyor. Peygamberlerin gösterdiği yolda gidiyorsanız yolunuz var. Peygamberlerin ki en sonuncusu, en kamili, en mükemmeli, en mükemmeli, kevn-ü mekana, zaman-ı zemine, ins-i cinnek, bütün kainata peygamber olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa'dan sonra başka yol göstericisi gelmeyecek. Amen. Tamam, bitti o. Amen. O halde şöyle söyleyebiliriz, imanımız bunun icabını gerektiriyor. Ne diyoruz? O halde Hazreti Muhammed Mustafa'nın üzerinde bulunduğu yoldan gitmeyen, Muhammed Mustafa'nın izinde, yolunda, yönünde gitmeyen bütün insanlık yolsuzdur, yönsüzdür, istikbali yoktur. Bu, şu inançta hepimiz müttefikiz. Böyle inanmayan vallahi Müslüman olamaz. O halde şimdi bu konuyu, bu ifadeyi geliştirebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti eğer Hazreti Muhammed Mustafa'nın üzerinde gittiği yolda gidiyorsa, yolu vardır, gitmiyorsa yolsuzdur. Bunu şimdi açıklayın, izah edin, düşünün. Bunun dışında yol yok. Falancanın yolu, falancanın yönü olmaz. Allah kabul etmiyor. Allah'tan başka yol göstericisi olamaz. İnsanları yaratan kimse, onun yönünü ve yolunu gösteren odur. Hiç kimse, hiç kimseyi yaratmış değildir ki ona yol koysun. Hiç kimsenin, hiç kimse üzerinde tahakküm hakkı yok. Hakimiyet hakkı yok. Hakimiyet kayısı sazız kimindir? Allah'ındır. Vallahi böyledir. Evet. Yaratan kimse, hakim olan odur. Hakimiyet kiminse yolu gösterme hakkı onundur. Başkasının yol göstermeye, yol çizmeye, efendim kapitalizm, sosyalizm, sosyal demokrasi falan gibi isimlerle, kelimelerle insanlara yol tayin etmeye hakkı yok insanların. Bu hak Allah'ındır. Böyle inanmazsak Müslümanlar vallahi Müslüman olamayız. Böyle inanmak zorundayız. Yol açılmıştır. Bakın, inna halaknel insane ayet, İnsan suresi 2 numaralı ayeti. Arkasından da inna hedeynahu sebile, insanı yarattık, yolunu gösterdik diyor. Bitti. Daha ne yol arıyorsun sen bakayım? Daha ne yol arıyorsun sen? Allah seni yolsuz mu bıraktık yol arıyorsun? Falanın izindeyiz, falanın yolundayız. Hiçbirisi Müslümanların sözü değil bu sözler. İslam için Kur'an'dan hariç düşünmek mümkün değil. Sünnet-i Muhammediyenin dışında düşünmek mümkün değil. Müslümanın iki kaynağı var, görüyorsunuz. İnna hedeynâhu sebîle. Sebil, sebil, sebil. Yol demek. Sebilullah, Allah'ın yolu demek. Yol kelimesi unutulmamalıdır. Niye Cenab-ı Hak insanı böyle halketmiş? Ayet-i Kerime onu da ifade ediyor. Nebtelihi, bakın aynı ayette, nebtelihi, onu imtihan edeceğiz. İmtihan edeceğiz. Fecealnahu, bundan dolayı da o insanı takviye ettik. O insanı güçlü yaptık. Ayrıca ona hayvanlara vermediğimiz bazı şeyleri verdik. Hayvanlara Cenab-ı Hak akıl vermiş mi? Vermemiştir. Bunu insana vermiş bulunuyor. Hayvanlara düşünmek diye bir şey vermiş mi? Düşünmek yoktur. Bunu insanlara vermiştir. İdrak, irade, tefekkür, yani düşünme, hayal etme, aklını çalıştırma gibi bütün özellikleri Rabbi Rahim-i Zülcelal insana vermiştir. Fecealnâhu, o insanı yaptık, takviye ettik, süsledik, besledik. Semî'an basîra, o insana iki tane kulak taktık, iki tane göz taktık, iki tane burun deliği verdik, ağız verdik, el verdik, ayak verdik. Bakın hepsinin sebebi var. Nedir? Nebtelîhi, imtihan etmek için. Bunlar anlaşılmadan İslam anlaşılmaz. Ve yollarını da gösterdik diyor. Allah katında insanlar için tayin edilen yol bir tane mi, birçok tane mi? Ne dersiniz? Bir tanedir. Çok yol olur mu ya? Allah tek ise Allah'ın koyduğu da yol ne olması lazım? Tek olması lazım. Tek yol nedir? İslam'dır. Tek yol İslam. Tek yol İslam. Bu kelimeler çok manalı, çok anlamlı. Temel itikat meselesi bunlar. İtikatta birleşemesek hayatta birleşemeyiz. İtikat dediğimiz, yani inanç manzumesi, inanılması vacip olan meselelerde birleşemesek Müslümanlar, vallahi hayatta birleşemeyiz. Birleşemeyiz, mümkün değil, birleşemezsiniz. Allah'ın insanlar için açtığı, seçtiği, sevdiği, koyduğu yolun adına Kur'an'dan aldığımız kelimeyle söylüyoruz. İnne dîne indallâhi İslam. İslam'dır. İslam'ın dışında yol yoktur. İslam'ın dışında yön yoktur. İslam'ın dışında insanları saadete götürecek istikamet yoktur. Bunlara böyle temelden ve tereddütsüz iman etmek icap ediyor. Böyle inanmadan namaz kılınmaz. Cenab-ı Hak yönümüzü şaşırmayalım, yolumuzu kaybetmeyelim diye günde 5 defa bizi istikbali kıble, kıble istikametinde, sevdiği istikamette günde 5 defa bizi huzuruna çağırıyor mu, çağırmıyor mu? Çağırıyor. Yönümüzü kaybetmeyelim de. Sebep budur. Çünkü kaybedebilirsin, meşgul olursun, aldanırsın, yanılırsın, şaşırırsın, nefis var, şeytan var, dünya var, dünya sevgisi var, yaramaz insanlar var, kafir insanlar var, aldanırsın. Aldanmayasın, yanılmayasın, sapıtmayasın, kaybolmayasın diye seni kalabalıkların içinden, dünya meşguliyetin içinden günde 5 defa huzuruna çağıran Allah'ın gayesi budur. Yönünü şaşırmayasın. O halde mesele bu kadar basit. O halde mesele bu kadar açık. Ötesi yok zaten. Bundan dolayıdır ki o yolda yürüyen insanlar da olacak, Allah'ın koyduğu yolda yürümeyen insanlar da olacak. Öyle değil mi? Allah müsaade etmiştir. Kafirlerin kafir olmasına Allah müsaade etmeseydi kimse kafir olabilir miydi? Ne dersiniz? Ses gelmiyor. Olamazdı ya. Allah müsaade etmese sen, adam nasıl kafir olur? Adam Allah müsaade etmese bir insan nasıl Müslüman olur? Bakın Allah müsaade etmiyor. Niye imtihan var? İmtihan koymuş. Kılavuz göndermiş, kitap göndermiş, yol göstermiş, açıklamış, beyan etmiş, tebliğ etmiş. Dileyen inansın, dileyen inkar etsin diyor. İmtihan var. İmtihan biliyorsunuz ne olduğunu. Okullarda okuyan gençlerimiz tabii sık sık imtihan oldukları, imtihanın ne olduğunu bilirler. Hele şu son zamanlarda imtihanlar son derece kolaylaştı, basitleşti. Derken şunu kastediyorum, yani böyle puanlama kolay olsun diye sistematik imtihan tarzını koydular. Mesela şöyle diyelim, tarihten bir soru soruyor öğretmen veya profesör veya muallim kimse. Tarihten bir soru soruyor. Fatih İstanbul'u hangi tarihte aldı? Aklınıza kalsın diye söylüyorum. Misal olsun da söylüyorum. Fatih İstanbul'u hangi tarihte aldı sorusunu soruyor. Altında 3 tane tarih veriyor. 2 tanesi yanlış, 1 tanesi doğru. Onu sen bileceksin. A, B, C diyor. A, 1200 diyor mesela. B, 1453 diyor. C, 1600 diyor. Bak 2 tanesi yanlış, 1 tanesi doğru. Bu üçünü de yazan öğretmen niçin yanlışı da doğruyu da beraber yazmış? Niçin? Doğruyu bulasın, imtihan olasın diye. İmtihan olasın diye o yanlışı koymuş oraya. Eğer sen dersine çalışmışsan, konuyu çok iyi biliyorsan A, B, C şıkkından B'yi işaretlersin, 1453 desinse gidersin. Bilmiyorsan karıştırırsın. Yani yanlışı da göstermesi lazım. Hocanın doğruyu da göstermesi lazım. Dersi okuttuysa, dersi talebe dinlediyse doğruyu bilir ve onu işaretler zaten. Allah da hem küfre müsaade ediyor, hem imana müsaade ediyor, hem cennete müsaade ediyor, hem cehenneme müsaade ediyor. Eğer inanmak mecburi olsaydı cehenneme lüzum kalır mıydı? Cehennem olur muydu? Herkes inanmak zorunda olsaydı cehenneme lüzum var mıydı? Yoktu, mümkün değil. Bundan dolayı Allah'ın varlığı dahi imtihan sebebiyledir. Allah-u Teala'yı gözlerimizle niçin göremiyoruz? Niçin? Hani güneşi görüyoruz, ağacı görüyoruz, yaprağı görüyoruz, dağları görüyoruz, denizleri görüyoruz. Allah'ı niçin göremiyoruz? Eğer Allah'ı da güneş gibi baktığımız zaman alenen görseydik, onu inkar etmek mümkün olur muydu, olmaz mıydı? Ses gelmedi. Olmaz, nasıl inkar edesin, görüyorsun. O zaman da inanmak ne olurdu? Mecburi olurdu. İmtihan kaybolurdu. İmtihan olmazdı insanlar. Ya, meleklerin görünmemesinin sebebi budur. Kabir dediğimiz hayatın görünmemesinin sebebi, bunlar hep gizlidir, görülmemesi lazım imtihan çünkü. İmtihan suallerini imtihandan evvel öğretmen talebelere sualleri dağıtır mı? Dağıtmaz, gizlidir. İmtihan sualleri gizli gizli, kasalarda saklarlar onu. Ortaya koymazlar. Allah da kendisini gizlemiştir, melekleri gizlemiştir, ahireti gizlemiştir, ruhun bedenden çıkışını gizlemiştir, kabir hayatını gizlemiştir. Niçin? İmtihan sorusudur. Hafıza budur. Gayet basit. Yani bunların 5 yaşındaki çocuklara ben anlatıyorum bunları ya. Kolay şeyler bunlar. İnna halaknel insane, insanı yarattık. İnna hedeynahu sebile, hemen de yolunu gösterdik. Allah yolsuz bırakmamış kimseyi. Asla mümkün değil. İnsanları rızıksız nasıl Cenab-ı Hak bırakmadıysa, rızıksız. Çocuğu düşünün, doğar doğmaz çocuk anasından dünyaya gelir gelmez, o çocuk, geçen ders temas etmiştim azıcık, hemen dudaklarını hareket ettirmeye başlıyor. Çocuğun dudağı. Ana rahminde o dudaklar hiç çalışmıyordu. Çünkü ana rahminde çocuğun ağzına lüzum var mı? Yok, çünkü göbek hortumuyla besleniyor. Göbek hortumuyla besleniyor. Ağız yok orada. Ağza lüzum yok. Ağız dünyaya geldikten sonra lüzum ediyor, lazım oluyor. Allah-u Teala çocuk dünyaya gelir gelmez o çocuğun ağzında dudaklarındaki kasları, sinirleri çalıştırıyor. Derhal annesinin memesine yapışıyor mu, yapışmıyor mu? Yapışıyor. Zaten annenin de göğsünde süt hazırlanmış oluyor. Hamile kadınların göğsünde süt hemen hazırlanmaz biliyorsunuz. O çocuğun doğumu yaklaştığı zamanlara yakın annenin göğsünde süt hücreleri çalışmaya başlar. 2 tane süt çeşmesi kaynar. Daha çocuk dünyaya gelmeden annesinin memesinde süt hazır mı değil mi? Hazır, görüyor musunuz? Doğar doğmaz süt hazır. Hemen çocuk ağzını işletiyor, dudağını işletiyor. Annenin de memesinin ucunu Cenab-ı Hak o yavrunun ağzına göre tanzim etmiş mi etmemiş mi? Aynen. Tutuyor ve sütü çekmeye başlıyor. Öyle ayarlamış ki annenin memesini, o çocuğun dudağının kasları, sinirleri ne kadar sütü çekerse o kadar süt geliyor. Çekmediği zaman süt duruyor, çekerse süt geliyor. Bu neye benziyor? Bir musluğu açarsan, az açarsan az gelir. Çok açarsan çok gelir. Bazen musluk bozuluyor da biliyorsun, açtın mı fışça su boşanıyor, elin avucun ekranı su oluyor. Annenin o memesinin ucunda o hücrelere Cenab-ı Hak bir ölçü, bir ayar, bir fren, bir direksiyon vermeseydi, çocuk annenin memesinden sütü emdiği gibi sütün tamamı çocuğun ağzına boşansaydı, çocuk ölür mü ölmez miydi? Vallahi ölürdü, boğulurdu. Bak, boğulmuyor. Ne kadar şekerse o kadar geliyor. Balestik geliyor yani. Ayarlı geliyor, hesaplı geliyor. Planlı geliyor. Merhamet de geliyor, muhabbet de geliyor, kolaylık da geliyor. Ayarlı geliyor. Hatta ilim adamları bu konuda çok geniş tespitlerde bulundular. Annenin göğsünden gelen süt diyor, yazın sıcak aylarında çocuğun ağzına serin olarak geliyor. Kışın soğuk aylarında annenin göğsündeki süt çocuğun ağzına ılık geliyor diyor. Vallahi değişik geliyor. İhtiyaca göre, lüzuma göre ve zarurete göre geliyor yani. Merhamet olarak geliyor. Cenab-ı Hak insanı bu kadar ağzına gelecek hayatını yaşayacağını göstermesin mi? Mümkün değil. Bir Müslüman olarak bunun dışında düşünemeyiz zaten. Annesi bir yavruya anne ne kadar lazımsa belli bir yaştan sonra o insana kılavuz da o kadar lazımdır. Kılavuz olmazsa ne olur? Beşeriyetin bugünkü halini görüyorsunuz. Bu da bizim itikadımıza göre din kelimesi Kur'an'da çok çeşitli manalarda geçiyor. Bakın eddini, din. Din demek genelde yol anlamına geliyor. Nizam, düzen, sistem, kanun, ceza gibi çok manaları olan bir kelime. Mesela günde 40 defa okuduğumuz bir sure var. Her gün namaz kılan bir Müslüman günde 40 sefer okuyor. Bu hangi sure? Fatiha suresi. Günde 40 sefer yahu. Şu işe bakın yani. Günde 40 sefer. Kur'an okuyoruz. Kur'an'daki Fatiha suresini okuyoruz. Çünkü her rekat namazı okuyoruz. Orada Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim'i devam edin. Maliki Yevmiddin. Bak burada din kelimesi var. Maliki Yevmiddin. Malik demek sahip demek malum. Malik. Yevm de gün demek. Din de din demek. Din gününün sahibi. Yani burada Cenab-ı Hak ahireti anlatıyor. Ahirette ahiret dediğimiz dünyadan sonraki hayatta din yoktur. Ahirette din olmaz. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Ahirette abdest var mı? Namaz, oruç, hac, zekat, cihat var mı? Yok. O halde ahirette mükellefiyet var mı? Yok. Ahirette mesuliyet var mı? Yok. O halde ahirette din yoktur. Ahirette din yoktur. Din dünya içindir. Bunu hepimiz biliyoruz. Din çünkü dünyada olur. Ahirette dine lüzum yok ki. Ahirette peygamber olmayacak. Ahirette kimseye kitap gelmeyecek. Ahirette Kabe yok, Beytullah yok. Ahirette kıble yok, bir şey yok. Daha niye Cenab-ı Hak burada Maliki Yevmiddin din gününün sahibi dedi. Yani ahiretteki dinin sahibi. Buradaki din kelimesini din anlamına alırsanız muazzam sapıklığa düşersiniz. Buradaki din kelimesi ceza manasınadır. Ahirette ne var? Ceza var. Mükafat var. İslam'ı yaşayanlara mükafat var. İslam'ı yaşamayanlara ceza var. Onun için Maliki Yevmiddin açın bakın tefsir kitaplarına ceza gününün sahibi diye geçer. Oradaki din kelimesi cezadır. Ceza. Yani Cenab-ı Hakk'ın her insanın işlediği amele karşılığını verecek mi vermeyecek mi? İşte ceza demek zaten karşılık demek. Ceza. Allah cezanı versin demek, yaptığının karşılığını versin demektir. Ceza kelimesi karşılık anlamındadır. Demek ki dünyada yaptığımız amellerin, işlerin, eylemlerin, hareketlerin mutlaka karşılığını göreceğimiz bir ahiret hayatı var ki Maliki Yevmiddin ceza gününün sahibi olan Allah'a hamd ederim diyorsun. Allah'ın sıfatlarından bir de budur. Maliki Yevmiddin ceza günü. Buradaki din kelimesi yaptığımız işlere ve amellere Rabbimizin tayin ettiği cezalar, karşılıklar anlamına geliyor. Ve bu da tabii ki dünyadayken olur. Ahirette din olmaz. Ahirette Allah kimseyi hiçbir maddeden mükellef tutmayacak. Mükellefiyet kalkacak. Artık her insan ahirette dünyadaki hayatının tarzına göre, tavrına göre, yekûnuna göre, sonuna göre ahirette ya cehennemde olacak ya cennette olacak. Başka da şekil yok zaten. Bundan dolayıdır ki işte efendim din ayrı, dünya ayrı sözünün Müslümanın kitabında yeri var mı? Yoktur. Din işleri ayrı olsun, dünya işleri ayrı olsun sözünün vallahi Müslümanın kitabında yeri yoktur. din işleri ayrı olsun, devlet işleri ayrı olsun sözünün Müslümanın kitabında yeri var mı? Yok. Vallahi yoktur. Bu sözü söyleyen adam o dakikadan itibaren Allah'ı şahit tutuyorum kafir olur. Mümkün değil. Çünkü ahirette din olmaz, din dünyada olur. Din dünyadaki hayatımıza karışmak için gelmiştir. Din dünyadaki hayatımıza yön vermek, yol vermek için gelmiştir. Peygamberin geliş sebebi dünyadır. Eğer biz dünyaya gelmeseydik peygamber de gelmeyecekti. Öyle değil mi kardeşler? Peygamber dünyada olur, ahirette peygamber olmaz ki. Peygamberlerin dünyaya gelmesinin sebebi yol göstermek içindir. Yol göstersin diye peygamber gelir. Yoksa keyif için peygamber gelmez ki. Ahirette yol olmayacağı için, mesuliyet olmayacağı için, mükellefiyet olmayacağı için peygambere lüzum kalmayacak. Peygamber dünya içinde lüzum aldı. Eğer Allah dünyayı yaratmasaydı, Adem'i yaratmasaydı, Adem'in çocuklarını yaratmasaydı peygamber göndermeyecekti. Bu kadar basit yani. O halde insanların yönetimine, insanların hayatına, insanların kurdukları devlete, insanların kurdukları hükümete Allah'ın hükümleri karışır mı karışmaz mı? Karışır. Karışmaz diyen kafir olur. İtikadımızı söylüyorum yani. Bu Kur'an itikadıdır. Ya böyle inanır Müslüman olursunuz, ya böyle inanmaz gayrimüslim olursunuz. Hem böyle efendim hem Müslüman olayım hem de böyle inanmayayım diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Hem Müslüman olayım hem de laik olayım. Vallahi diyemezsiniz. Çünkü laiklik esasında, laiklik felsefesinde, laiklik sapıklığında din işleri ayrı, devlet işleri ayrı demiyorlar mı? İşte bunun Müslümanın kitabında yeri yok. Vardır diyen çıksın anlatsın ayağının altını öpeceğim. Mümkün değil. Mümkün değildir yani. Bir Müslüman hem laik olamaz. Hem Müslümanlığı benimsiyorum hem de laikliği benimsiyorum diyemez derse vallahi kafir olur, billahi kafir olur. Mümkün değil yani. Ya Müslümanlar niye biz bu kelimeleri anlayamıyoruz? Bu kadar basit. Allah dünyaya karışmayacaksa, Allah'ın hükümleri, ayetleri, kanunları, maddeleri dünyaya karışmayacaksa daha niye dünyaya kitap geldi, daha niye peygamber dünyaya geldi? Ne lüzum var lan peygambere? Tabi olunmayacaktı da, Allah'ın koyduğu kanunlara uymayacaktın da, niye peygamber geldi? Niye Muhammedun Resulullah diyorsun? Ne alakası var yani? Yapmayın Allah aşkına. Bu kadar batıl şey 70 senedir Türkiye'yi kasıp kavuruyor ya. 70 sene oldu ya. Değişsin artık. Değişmemiz lazım. Beynimiz değişsin. Zihnimiz değişsin. Kalbimiz değişsin. İtikadımızı düzeltelim. Aklımızı işletelim. Beynimizi işletelim. Mümkün değildir. Türkiye üzerinde korkunç oyunlar oynanıyor. Vallahi oyunlar oynanıyor. Billahi oyunlar oynanıyor. Ayak oyunları. Hani kötü oyunlar için böyle çirkin, aldatıcı, yanıltıcı oyunlar için Türkçemizde bir kelime var. Ne diyoruz? Ulan diyorsun mesela bana ayak oyunları yapma. Ayak oyunu. Ayak oyunu yapma bana. Hani bir ayağını gösteriyor, çekiyor. Ulan yanlışmış, sahteymiş. Oyun oynuyorsunuz. Buna ne diyorlar Türkçe'de? Ayak oyunu. Ayak oyununun gavurcası nedir? İşinizde bir söylesin. Ayak oyunun gavurcası. Bak kimse de ses gelmedi. Futbol. Bak İngilizce'de foot ayak demek. Foot. Ball da oyun demek. Futbol ayak oyunu. Kafir milletlerin insanları aldatmak ve oyuna getirmek için tuzaklarına boş şeylerle, anlamsız, manasız, hedefsiz, gayesiz şeylerle insanları uğraştırarak oyuna getirmek için uydurdukları oyunun adına futbol denir. Futbol görüyor musun? Ayak oyunu demek. Ayak oyunu. Tam kelimenin üzerinde yani ayak oyunu. Hele bugünlerde farkında mısınız? Geçen akşam sokaklara döküldüler, kornalar, zurnalar, turnalar çaldı. Bir heyecan, bir sanki Avrupa'yı fethetmişiz gibi, İngiltere'yi fethetmişiz gibi bir sıfır uğruna gayesiz, manasız, hiçbir şey olmadan koca bir millet İstanbul'da silahlar patladı, kıyametler koptu, eğlenceler, bağırtılar. Ulan ne oldunuz hayvan oldu hayvanlar. bulundunuz, heyecan ettiniz bakayım. Bu bir oyundur ya. Gazetelere bakın işte, övün Türkiye, sevin Türkiye, kahramanlar. Ya ne kahramanı ya, bu oyun bu ya, İngiliz oyunu bu. Doğuda akan kanları unutturmak için vallahi oyun, billahi oyundur. Evet. Akan kanları unutturacaklar. Başbakan bu oyuna geliyor. Türkiye Cumhuriyeti vallahi bu oyuna geliyor. Tam bir oyun. İngiltere'de planlandı. Manchester United takımıyla Galatasaray takım oyunu önce yazıldı. İsteyerek bu sonuçla beraber oynandı. Oyun oynandı beyefendiler. Ayak oyunu bu. Futbol ayak oyunu demektir. Doğudaki masumların, kanı akanların, evleri yananların heyecanı bu tarafa çekilmek isteniyor. Oyun oynanıyor, memleket gidiyor. İngiliz oyunu bu. İsteseydi 10-0 gol atabilirdi bu kafirler. Vallahi kasıtlı oynadılar, billahi de söylüyorum. Bak yemine söylüyorum. Ben anlıyorum bu işin ne olduğunu. Cemaatin anlaması lazım. Bir kuru heyecan uğruna, ya bu ne velveledir? Hangi acın karnı doydu? Hangi akan kanı durdurdunuz bu? Efendim, tur atlama. Galatasaray tuda, cehenneme atlasın. Ne tur atlamış? Kimin işine, hangi işte iş buldunuz? Hangi akan kanı durdurdunuz? Hangi meseleyi hallettiniz? Galatasaray tur atlasan olur, çatlasan olur, patlasan olur lan. Hangi meseleyi hallettiniz? İşte Doğu 22 vilayet kan alıyor. Anadolu'ya gece kimse girip kimse çıkamıyor. Hadi bakalım neyi hallettiniz Galatasaray'la, Beşiktaş'tan Trabzonspor'la? Bu oyundur, vallahi oyundur, milleti, beynini, aklını sömürmek için sömürgecilerin, emperyalist kafirlerin bir oyunudur bu maç. Gençliği pisi pisine meşgul ediyorlar, gayesi yok. O topun içindeki hava gibi hava alıyorsun, sonunda koca bir hava. Nedir bu? Devlet oyuna geliyor, hükümet oyuna geliyor, başbakan oyuna geliyor, cumhurbaşkanı oyuna geliyor ya, bu ayak oyunudur bu. Tam bir Bizans oyunudur bu. Hani bizim meselelerimiz Almanya'da 3 milyon insan dazlakların tehdidi altında, bakın dün bütün Avrupa'yı kana boyadılar. Yani futbolda tur atladın da bütün bu meseleleri hallettin mi? Neyi çözdün? Neyi hallettin bakayım sen? Ey bu şaşkın olmuş şaşkınlar. Sokaklara döküldüler, bağırdılar, çağırdılar, birkaç şarjör silah patlattılar, her evden ta silahlar ya. Ulan ne oluyorsunuz siz? Cihattan mı geliyorsunuz? Viyana'yı mı kuşattınız? Zavallılar, zavallılar. Elin atının sırtında elin yarışı yapılır mı? Makineler onun, sanayi onun, madde onun, her şey onun. Aptalca koşan sensin. Yorulan sensin, patlayan sensin, çatlayan sensin. Adam keyif ediyor. Oh diyor, doğuda ve güneydoğudaki diyor insanların katliamını, kanlarını diyor, unutturdum diyor. Galatasaray maçına tevcih ettim. Hele biraz nefes alayım, daha tuzaklarını geliştireyim diye bir fırsat tanıdılar, nefes aldılar. Oyun bunlar ya, yapmayın Müslümanlar. Allah aşkına yapmayalım, bu oyunlara gelmeyelim. Türkiye üzerinde oyun oynanıyor. İşte Yunanistan, işte Ermenistan, işte Suriye. Açın bakın Suriye'nin haritasında, Suriye haritasında 11 vilayet Suriye'nin haritasında gösteriliyor. Açın Ermenistan haritasına, bende var. Ermenistan haritasına bakın, tam 17 vilayetimiz Ermenistan'da gösteriliyor. Erzurum, Kars, Ağrı. Gidin Ermenistan'a, her tarafta Ağrı Dağı'nın resmi var. Her tarafa basmışlar. Benimdir diyor buralar diyor. Elazığ, efendim, bütünüyle Maraş, Bitlis, Siirt, Diyarbakır olduğu gibi Ermenistan haritasında gösteriliyor. Açın bakın ya, kör değiliz dünyada. Yani biz de bir şeyler biliyoruz. Takip ediyoruz. Yunanistan'a bakın. Megola İdeya diye büyük Yunanistan diye bir harita çizmiş. Edirne Yunanistan'da, İstanbul Yunanistan'da. Bursa vallahi Yunanistan'da gösteriliyor. Bursa. Dört taraftan kuşatılmışız. Kan ağlamamız lazım. Keyfi, zevki bırakıp ağlamamız lazım. Galatasaray tur atladı diye serserice coşkun sokaklarda millet tepişiyor. Hale bakın Allah aşkına ya. Akan bir kanın vebali bütün bir memleketi boğar, o kundakta öldürülen çocukların kanı. Hesap vermesi gerekenler stadyumlarda keyif ediyorlar. Allah-u Teala tayin ettiği İslam adındaki yolda bütünleşmenizi, birleşmenizi devletiyle, hükümetiyle, erkanıyla, ordusuyla bir İslam devleti haline gelmemizi Rabbim nasip eylesin inşallah. Allah-u Teala cümlemizi bu şuurda, bu idrakte, bu izanda, bu imanda, bu imanı hayata geçirmemizi, bu anlayışı hayatımıza geçirmemizi 2000 yılına çıkmadan nasip eylesin inşallah. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.